Neomontaz, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Ta, ta, ta. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęczy. Dzień dobry, mamy środę, 7 dzień sierpnia, jest 12. Serwis Trójki i Anna Zaleśna-Sewera. Z roku na rok rodzi się mniej dzieci. Wskaźnik dzietności w Polsce jest najniższy w historii. Za znieważenie pomnika ofiar rzezi Woli może odpowiedzieć zatrzymana w stolicy 76-latka. W Krakowie, jak na Marsie, przed AGH już wszystko gotowe do zawodów marsjańskich łazików. Polska jednym z europejskich liderów procesu drastycznego spadku populacji. W pierwszym półroczu urodziło się 9% mniej dzieci niż w tym samym okresie rok wcześniej, a porównując czerwiec 2024 do czerwca 2023, spadek wyniósł 19,5%, podaje dziennik Gazeta Prawna. Autor artykułu wskazuje, że w Europie nie ma już ani jednego kraju, gdzie liczba urodzeń zapewnia zastępowalność pokoleń. Porównywalny wynik do Polski osiągnęło 5 krajów, na przykład Hiszpania czy Litwa. Według cytowanych przez dziennik Gazetę Prawną ekspertów, sytuacja demograficzna w Polsce jest na tyle dramatyczna, że nawet dodatnie saldo migracji nie jest w stanie zrekompensować niskiej dzietności. Ich zdaniem za spadki odpowiedzialna jest niepewność związana najpierw z pandemią, a następnie wojną w Ukrainie oraz wysoka inflacja. Oprócz tego wskazują na wieloletnie zaniedbania w dostępie do mieszkań, co powoduje, że część Polaków odkłada decyzję o założeniu rodziny na później lub w ogóle rezygnuje z posiadania potomstwa. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Dzietność na poziomie 2,15 oznacza zastępowalność pokoleń. Obecnie w Polsce wynosi 1,16. To najniższy wynik w historii oraz jeden z najgorszych w Europie. Grzywna albo ograniczenie wolności grożą kobiecie zatrzymanej w związku ze zniszczeniem tablicy upamiętniającej ofiary rzezi Woli. To mieszkanka stolicy. Funkcjonariusze ustalają obecnie, jakie mogły być motywy działania 76-letniej kobiety. O jej zatrzymaniu poinformowała Małgorzata Staniszewska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa-Wola. Została kobieta w wieku 76 lat zatrzymana w dniu wczorajszym przez policjantów z Komendy Rejonowej Policji Warszawa 4. Aktualnie przebywa zatrzymana, czynności są w toku. Kobiecie grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności. Wstępna kwalifikacja czynu to artykuł 260. Jeden kodeksu karnego. Znieważenia pomnika. Tablicę oblano ciemną substancją. Po niecałej godzinie została oczyszczona przez specjalistyczną firmę. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Yahya Sinwar stanął na czele palestyńskiego Hamasu. Zastąpił zabitego niedawno w Teheranie Ismaela Haniyeh. Sinwar jest bardziej radykalny od swojego poprzednika, uważa ekspert od stosunków międzynarodowych dr Jakub Gajda. Stery w Hamasie przejmuje polityk, który jest zdecydowanie bardziej twardogłowym politykiem, radykalnym, związanym bardziej z tym skrzydłem militarnym niż jego poprzednik. No i wydaje się tak być, że Yahya Sinwar będzie raczej dążył do konfrontacji z Izraelem przede wszystkim, a nie tak jak jego poprzednik nie będzie dopuszczał negocjacji. Yahya Sinwar, uznawany za architekta ataku na Izrael 7 października, ukrywa się obecnie w Gazie i jest poszukiwany przez izraelskie wojska. Ukraiński wywiad wojskowy poinformował o przeprowadzonej udanej akcji na Kosie Tenderowskiej. To wyspa na Morzu Czarnym w pobliżu Krymu. Rosjanie mieli tam ponieść straty. Według wydanego komunikatu funkcjonariusze ukraińskiego wywiadu wojskowego wylądowali na Kosie Tenderowskiej i zniszczyli tam sprzęt wojskowy Rosjan, m.in. pływające transportery opancerzone i systemy walki elektronicznej. Zrujnowali też rosyjskie fortyfikacje. Rosjanie ponieśli także straty w składzie osobowym. Część zadań wykonanych przez ukraiński oddział jest tajna. Po udanej akcji Ukraińcy bez strat własnych wycofali się z wyspy. Kosa Tenderowska o szerokości 1,5 i długości 65 km. Położona jest kilkanaście kilometrów na południowy zachód od okupowanego Półwyspu Krymskiego. Paweł Buszko, Polskie Radio. W Krakowie, jak na Marsie, naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej odtworzyli powierzchnię czerwonej planety. Przestrzeń przed jedną z największych uczelni technicznych w kraju będzie areną zawodów łazików marsjańskich rozgrywanych pod Wawelem po raz pierwszy. To odwzorowanie części powierzchni planety, wyjaśnia Anna Żmuda z AGH.

mówiącego, piszącego, nagrywającego o grach wideo i trochę też o tej pracy. Być może uda nam się dzisiaj opowiedzieć Państwu. No to zaczynamy. Przypominamy, że audycja jest też dostępna w formie podcastu na platformie podcasty.polskieradio.pl oraz na platformach streamingowych. Dzień dobry. Samograj. Attracts me like no other lover. Something in the way he woos me. I don't want to leave him now. You know I believe in how. Somewhere in his smile he knows that I don't need. No lover, something in his style that shows me. I don't want to leave him now. You know I believe in love. You're asking me, will our love grow? Czyli Bass i Something w Trójce, w Samograju. No to łączymy się teraz z Michałem Mańką, dziennikarzem TV Gry i Gry Online. Michał właściwie cały czas jest w podróży. Niedawno wrócił z Czech, a chwilę wcześniej był w Stanach Zjednoczonych. Zacznijmy od tej ostatniej wizyty chronologicznie, czyli wizyty u naszych południowych sąsiadów. Czy był to wyjazd wakacyjny, czy służbowy? Nie, no jeśli nawet jest to okres wakacyjny, to ja i tak jestem na wyjazdach służbowych. Byłem w Czechach. Tyle mogę powiedzieć, że byłem na evencie związanym z grą Kingdom Come Deliverance 2, czyli gra studia Warhorse. Jest to bardzo realistyczna, czy też starająca się być realistyczna gra umiejscowiona w XV-wiecznych Czechach. Pierwsza gra została świetnie przyjęta w naszym kraju, 6 milionów sprzedanych kopii w sumie w ogóle w ciągu tam 6 lat od premiery, więc sukces bardzo duży. Wydają dwójkę i no, miałem okazję zagrać, wydaje mi się, że tyle mogę powiedzieć, ale nie mogę powiedzieć o moich wrażeniach, mogę za to powiedzieć, że event był bardzo ciekawy, bo był zrobiony też w stylu no jednak takim średniowiecznym. Pozwiedzaliśmy Gutenberg, czyli miasto, które między innymi pojawi się też w grze. Było to bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, posłuchać od przewodników trochę informacji, od deweloperów trochę informacji, jak to przenieść wszystko do gry. No, był to super event. Takie eventy nie zdarzają się bardzo często, ale ten zdecydowanie warty był czasu, żeby tam się wybrać do Pragi i potem do Gutenbergu. Czy też do Kutnej Hory dzisiaj, bo to tak się nazywa miejsce. Kutna Hora, czyli Gutenberg, czyli to największe miasto, które zostanie odwzorowane w grze Kingdom Come Deliverance 2. Data premiery jeszcze nie jest oficjalnie ogłoszona. Myślę, że stanie się to bliżej Gamescomu, który również niebawem się rozpocznie, czyli takie największe targi gier wideo, które odbywają się w Niemczech. Wróćmy jeszcze na chwilę do Kingdom Come Deliverance 2, bo jest to tytuł, którego akcja osadzona jest w czasach średniowiecznych. Są rycerze, ale nie ma magii. Tam nie ma fantazy, tam jest czysty realizm. Realizm czasem aż do przesady. Ta gra jest bardzo hardkorowa, jeśli chodzi o mechaniki. Tam nie ma takich uproszczeń wielokrotnie. Tam się faktycznie staje czasem przy kociołku i waży eliksiry w bardzo żmudny sposób, zamiast coś wyklikać w menusach. Więc tak, to jest gra, która nie trafi do każdego. Czasem trochę siermiężna, tutaj mówię o jedynce, ale ma swój ogromny klimat i dla Czechów Kingdom Come Deliverance jest jak Wiedźmin dla nas, więc jest tak bardzo ważną grą, więc są z niej bardzo dumni i myślę, że no, jedynka pokazała, że mają z czego. I to są właśnie te uroki pracy dziennikarza zajmującego się grami, że wiele tytułów można zagrać przed premierą. Co prawda wówczas zwykle taką osobę obowiązuje tak zwane NDA, czyli taka umowa, która wskazuje określone czasy, kiedy można mówić graczom o tym, co się i czego się doświadczyło i co się zobaczyło, ale też warto o tym pamiętać, żeby opowiadać tak, żeby nie psuć zabawy. No, to jest jedna zaleta, czyli granie przed premierą, ale też odwiedzanie miejsc związanych z omawianymi grami oraz spotkania z twórcami. No, a tak sobie myślę, że w tym konkretnym przypadku są przynajmniej dwie rzeczy, które łączą Kingdom Come Deliverance i Star Wars Outlaws, któremu też poświęcimy dzisiaj w naszej rozmowie sporo uwagi. W obie te gry Michał miał szansę zagrać przed premierą w czasie wizyty w Czechach i w Stanach, ale też w obu światach można spotkać rycerzy. W tej pierwszej grze średniowiecznej, oczywiście takich tradycyjnych, ale w tej gwiezdnowojennej Rycerzy Jedi. Najnowsza produkcja z uniwersum Gwiezdnych Wojen, czyli Star Wars Outlaws, to tytuł ze stajni Ubisoftu. Duże oczekiwania, wielkie zapowiedzi. A jak jest naprawdę? Naprawdę jest tak, że tutaj cię zmartwię, rycerzy nie spotkałem. Rycerzy Jedi nie spotkałem w tej grze. Gra jest... Myślę, że mogę powiedzieć już po tym, jak zeszło embargo, na wrażenia z tego pokazu, że zbiera generalnie bardzo pozytywne opinie. Mieliśmy okazję zagrać 4 godziny, powiem jeszcze za chwilę co konkretnie, ale zbiera bardzo pozytywne wrażenia. Ja jestem trochę bardziej oszczędny w tym pozytywnym odbiorze, ale wcale nie uważam, że to jest zła gra. Gra jest jak najbardziej częścią kanonu Gwiezdnych Wojen, bo jest, to znaczy powstała w współpracy z Lucasfilm, także tutaj wszyscy od strony Disneya dbali o to, żeby ta gra wpasowała się w całe uniwersum filmowo, serialowo, książkowo, komiksowe. I generalnie, jeśli spojrzymy sobie na tę linię czasu Gwiezdnych Wojen, to Star Wars Outlaws jest umiejscowione między Imperium Kontratakuje a Powrotem Jedi, czyli między oryginalnym 5. i 6. epizodem. Jest to taki bardzo fajny okres, bardzo przyjemny dla tego typu gry okres, bo jest to czas, w którym wszystkie takie kryminalne organizacje, na pewno osoby oglądające Gwiezdne Wojny pamiętają Jabbę na planecie Tatooine, który zarządzał kartelem Hutów. Jeśli oglądaliście film Solo, to możecie kojarzyć taką organizację jak Szkarłatny Świt. to też jest jeden z syndykatów, które pojawiają się w Star Wars Outlaws. I to jest generalnie gra, w której my, wcielając się w Kay Vess, czyli taką młodą złodziejkę pochodzącą z planety Canto Bite, będziemy jakoś poruszać się w tym świecie syndykatów, będziemy starali się znaleźć własną drogę i jak to jest podkreślane za każdym razem, kiedy mówi się o tej grze, będziemy szykować największy skok, jaki widziała ta galaktyka kiedykolwiek. Jeszcze nie wiem, jaki to jest dokładnie skok, bo tego nie widziałem, ale widziałem za to początek gry, pierwsze 3 godziny, które działy się, myślę, po jakimś tam prologu, którego nie chciano nam spoilować. I po tych 3 godzinach na planecie Toshara, która jest oryginalną planetą stworzoną przez Ubisoft we współpracy właśnie z Lucasfilm. Potem jeszcze była godzina na Kijimi, czyli planecie, którą mogliśmy w 9. epizodzie za to poznać. Także będzie dużo zwiedzania, będzie duży otwarty świat, co jest nowością w świecie Gwiezdnych Wojen, bo nigdy jeszcze nie było gry z tak wielkim otwartym światem. Dzisiaj sporo o Gwiezdnych Wojnach, ale też o pokazach przedpremierowych. Przypominam, że gościem jest Michał Mańka. Wonky One i Polar to już za nami. Słuchają Państwo Samograja. Przypominam, że tematem wiodącym jest jedna z tych największych premier w drugiej połowie 2024 roku, czyli Star Wars Outlaws. Ta gra wyjdzie 30 sierpnia, czyli właściwie na koniec wakacji, a my rozmawiamy z Michałem Mańką, który miał szansę zagrać przedpremierowo właśnie w tę produkcję i nam o tej produkcji dzisiaj opowiada. Akcja gry została osadzona w czasach oryginalnej trylogii, czyli to takie mrugnięcie okiem do tej starszej publiczności. I tak się zastanawiam, co z młodszymi fanami. Myślę, że tak. To znaczy, Gwiezdne Wojny dzisiaj, myślę, są w takim trochę rozkroku. To znaczy, z jednej strony ludzie bardzo sobie chwalą to uniwersum, patrząc z nostalgią na wszystko, co powstało wcześniej. Z drugiej strony Disney bardzo trzyma się stara trzymać ten kanon pod kontrolą, bo za czasów George'a Lucasa niestety ten kanon po prostu poszedł we wszystkie możliwe miejsca. Każdy mógł sobie pisać książki w świecie Gwiezdnych Wojen i tam wiele rzeczy się wykluczało, to po prostu się tak komiksowo bardzo zrobiło. Disney jednak pisze swój własny kanon, nawet jeśli czerpie z tamtych historii, które powstały wcześniej. I myślę, że dzięki temu sięganie właśnie po różne okresy, ale wyciągając też elementy z różnych miejsc, właśnie to jest takie kombinowanie, że tutaj trafiamy do starszych graczy, ale jednocześnie staramy się trafić też do graczy trochę młodszych, bo bohaterka ma takiego zwierzęcego towarzysza, istotę o imieniu Nyx, która jest takim słodkim zwierzątkiem. Ja na to mówię, że to jest po prostu kolejna maskotka, którą Disney może sprzedawać i ma oczywiście swoje zastosowanie w gameplayu, nawet całkiem się przydaje, bo też gra została skonstruowana tak, żeby Nyx nam pomagał, ale no, to jest to takie kombinowanie, no, zawsze były gdzieś te, byli gdzieś ci towarzysze, których można zapamiętać. Co ciekawe, w samej grze właśnie w kontekście tego trafiania do różnych publik znajdziemy właśnie znajome postacie, bo pojawia się Jabba the Hutt, pojawia się Lando Calrissian, którego znamy chociażby z 5 i 6 epizodu, no i potem w nowej trylogii w 9 się pojawił, ale obok tego pojawia się na przykład towarzysz, który jest droidem, nazywa się ND5 czy też ND5. Jest on jednostką takich droidów komandosów, które pojawiły się w erze wojen klonów, więc tutaj znowu sięgamy do innego okresu, żeby coś do tego wszystkiego wyciągnąć. Więc jest to bardzo bogate uniwersum i myślę, że Ubisoft po prostu starał się to wykorzystać jak najbardziej. Jest to duży plus tej gry, bo klimat Gwiezdnych Wojen widać tam na każdym kroku i zdecydowanie da się to odczuć. Jest to fajna taka fantazja gwiezdnowojenna, gdzie możemy pozwiedzać te różne światy i również świat, którego wcześniej nie było, ale bardzo dobrze się w ten kanon wpasowuje. A w świecie filmowym, zwłaszcza w tych najnowszych częściach, do głosu coraz częściej dochodzą kobiety. W świecie gry również będziemy kierować postacią żeńską. Kay West, tak się właśnie nazywa. No i tak się zastanawiam, czy jest to bohaterka charakterna, czy raczej taka, która ma się każdemu spodobać. Tutaj myślę, odbiór będzie dwojaki, ale raczej w kierunku pozytywnego, bo bohaterka ewidentnie, a przynajmniej dla mnie to jest bardzo jasne skojarzenie, była wzorowana na Hanie Solo, to znaczy to nie ma być Han Solo w spódnicy, ale po prostu ma być właśnie taka żartobliwa, ma być taką właśnie szmuglerką, która tutaj czasem postara się przegadać swoich przeciwników zamiast korzystać, nie wiem, z blastera chociażby. I ona jest w takim miejscu na początku gry, czyli no, tam, gdzie głównie spędziłem czas na tym pokazie, że ona nie bardzo jeszcze zna ten świat, ona nie bardzo rozumie ten świat i bardzo stara się nadrabiać taką udawaną pewnością siebie, że ona wie, o co chodzi. I dla niektórych może to być na początku troszeczkę irytujące, bo to jest taka postawa bardzo naiwna, która stara się pokazać, że o, ja jestem kimś bardziej znaczącym niż jestem naprawdę. Ale tutaj wydaje mi się, sztuką jest dobrze napisana opowieść, która mam nadzieję, że jest dobrze napisana i po prostu rozwój bohaterki na przestrzeni całej gry. Ja widzę w tym duży potencjał, bo naprawdę dobrze mi się słuchało tego, jak jest zagrana. Postać jest grana przez Amber Lee Gonzalez, czyli dość znaną hollywoodzką aktorkę. Ona nie jest aktorką tam powiedzmy z pierwszych stron gazet, ale jak najbardziej ma swój filmowy dorobek, więc Amber Lee Gonzalez, z którą miałem okazję przy okazji porozmawiać, mówiła dużo dobrego na temat samego procesu, na temat tego życia z tą postacią. I generalnie ja myślę, że jest nadzieja, że postać Kay Vess faktycznie gdzieś tam się zapisze. Ja nie ukrywam, mam nadzieję, że zarówno Kay Vess, jak i Cal Kestis z serii Jedi gdzieś kiedyś pojawią się, czy to w filmie, czy w serialu, w jakiejś tam nawet drobnej formie gościnnej. No bo skoro to jest teraz jedno uniwersum, skoro Disney trzyma to jako kanon, to wydaje mi się, że na spokojnie dałoby się to zrobić. I są ku temu zdolni ludzie po prostu. Też mi się tak zdaje, bo też te dwa wspomniane już dwie osoby ze świata Gwiezdnych Wojen są w podobnym wieku, zarówno Cal, jak i Kay. Cal oczywiście jest głównym bohaterem opowieści innego producenta. To była opowieść Star Wars Jedi Upadły Zakon, a także Star Wars Jedi Ocalały. Respawn Entertainment i Electronic Arts. Bardzo ciekawe podejście do Gwiezdnych Wojen, a teraz Ubisoft w tym świecie gwiezdnowojennym próbuje swoich sił. Wracając do tych bohaterów, są to faktycznie młodzi ludzie, którzy mają w sobie taki bunt i działają często przekornie. Nie zawsze zdają sobie też sprawę z niebezpieczeństw, ale też tymi niebezpieczeństwami nie przejmują. Wchodzą do tego świata przebojem, można powiedzieć. To także można zauważyć w czasie misji. Jedna z nich została udostępniona i można ją obejrzeć w Star Wars Outlaws. Bohaterka ma odnieść i przedmiot, który jest traktowany przez zleceniodawców niczym taki słynny, święty graal. Dziewczyna właściwie nie przejmuje się powagą tej sytuacji i po prostu chce sprzedać jak najlepiej ten artefakt, żeby zarobić okrągłą sumę. I jest to moim zdaniem bardzo urocze podejście do misji. To jest scena, którą też właśnie miałem okazję ograć i tam faktycznie to jest święty prawie że artefakt jednego z klanów, a ona po prostu traktuje to jako przedmiot przetargowy w negocjacjach, żeby osiągnąć swój cel i dostać się do jednej z postaci, której pomocy szuka. Także no Kay wydaje mi się będzie miała przed sobą ciekawą drogę. Bardzo jestem ciekaw, dokąd ta droga zaprowadzi. Ciekaw jestem jakby tych wszystkich przygód po drodze, no bo to wiadomo, że przy takich przygodowych historiach to co się dzieje po drodze jest bardzo ważne. Więc liczę tutaj, że Ubisoft się wykazał. Na razie jest to dające nadzieję. Ja mam swoje zastrzeżenia do tej gry, ale one raczej wynikają powiedzmy z technikaliów na tyle, na ile można to było oceniać na miesiąc ponad nieco przed premierą. Ale tam są też jakieś takie drobne rzeczy gameplayowe, czysto związane chociażby z korzystania ze ścigacza, które jak dla mnie jest zrobione bardzo, bardzo średnio. Ale obok tego jest masa fajnych systemów, jest fajny system reputacji, bardzo w porządku system rozwoju bohatera. No i tak jak mówię, dużo mediów, które opisywało swoje wrażenia po pokazie i bardzo się tą grą zachwyca. Porównuje ją niejako do Red Dead Redemption, że to jest tego typu ważna gra dla Ubisoftu, że to w ogóle będzie jedna z najważniejszych gier w historii Ubisoftu. Mówią, że to może nawet być najlepsza gra w historii Gwiezdnych Wojen. Ja nie podzielam aż tak wielkiego entuzjazmu, ale widzę potencjał i po prostu mam nadzieję, że ten potencjał zostanie zrealizowany. No ale o tym się będziemy mogli przekonać 30 sierpnia, bo wtedy gra ma swoją premierę. Jak się okazuje, Gwiezdne Wojny cały czas kręcą kolejne pokolenia i jest to miejsce, w którym można opowiedzieć jeszcze wiele różnych historii. A co o pracy nad grą mówią twórcy, to o tym usłyszą Państwo niedługo. DB Boulevard, wakacyjny klimat nam przypomniał. No i właśnie o to chodzi, point of view. To też zależy od naszego spojrzenia, ale też doświadczeń. To, jak opowiemy o danym świecie, o grze, bo dzisiaj z Michałem Mańką spotkaliśmy się po to właśnie, żeby opowiedzieć Państwu o Star Wars Outlaws, ale też popatrzeć na ten temat z perspektywy właśnie dziennikarza, który zajmuje się opisywaniem gier jeszcze przed premierą. Często trzeba określone wnioski wysnuć i też potem przekazać, a na tych rekomendacjach przecież bazują czytelnicy czy widzowie. Więc Michał jest człowiekiem, który w opisywaniu świata gier ma całkiem spore doświadczenie, zajmuje się tym zawodowo. No i tak zastanawiam się, czy jest jakiś element, który szczególnie cię zaskoczył w czasie ogrywania i prezentacji Star Wars Outlaws. Czy są jakieś mocne strony? Co może być tą mocną stroną i na co zwróciłeś szczególną uwagę? Wiesz co, nie wiem, czy jest jakaś taka jedna bardzo konkretna rzecz, ale to, co zwróciło moją uwagę zdecydowanie na plus, czego się aż nie spodziewałem, że będzie tak zrobione, to póki co był to otwarty świat, jaki ma ta gra. Bo Ubisoft projektuje otwarte światy od bardzo dawna i to w różnych seriach gier, czy to jest Assassin's Creed, czy to jest gra pokroju The Division, które notabene robiło studio Massive Entertainment, czyli ludzie, którzy robią Star Wars Outlaws. Są to co prawda zupełnie inne rodzaje otwartych światów, ale generalnie Ubisoft się specjalizuje w tych tak zwanych ubigrach. To już aż się tak czasem przyjęło określać, bo jest to pewna charakterystyka tego, jak się te gry tworzy. I momentami oznacza to na niekorzyść Ubisoftu tyle, że jest masa znaczników na mapie, w które po prostu musimy kolejno odhaczać, jeśli chcemy sobie tę mapę wyczyścić. A tutaj w Star Wars Outlaws byłem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, że niewiele tych znaczników było, ale bardzo dużo było do zobaczenia. W momencie, kiedy wyjechałem z Mirogany, czyli z głównego miasta na Toszarze, bo miałem jakieś tam zadanie, kawałek od miasta, no to gdzieś tam sobie jadę, widzę tutaj jakieś budynki, jacyś ludzie przy budynkach, czy też może istoty, bo to są też obcy. Miałem okazję tam gdzieś poszukać czegoś, znaleźć jakąś skrzynkę z rzeczami. Potem nagle słyszę komunikat radiowy, że Imperium odnalazło piratów, którzy okradli jakiś tam ładunek, czy też statek transportowy, już teraz nie pamiętam dokładnie, no i oni sobie gdzieś tam jadą. I standardowo w Ubisoftowej grze dostałbym znacznik, gdzie mam pojechać, żeby to znaleźć. A ja nie pamiętam, żebym dostał znacznik. Po prostu słyszałem komunikaty radiowe, czyli to znaczyło, że gdzieś to jest w okolicy. No i zacząłem szukać i znalazłem w końcu lądowisko, gdzie tam jakiś statek stał, wyładowana część rzeczy i nagle szturmowcy imperialni strzelają się z piratami. No to mówię, no dobra, poczekam, zobaczymy, co się stanie. No, akurat szturmowcy wygrali, bardzo zaskakujące jak na szturmowców, no ale pozbyłem się potem szturmowców, sam dla siebie wziąłem skradziony ładunek, no bo w końcu gram byłą złodziejką uliczną, no to czemu nie? No i byłem ścigany przez Imperium przez jakiś czas, bo tam jest też taki system w stylu GTA, że tak mamy te gwiazdki i nas, powiedzmy, ściga władza planetarna. Więc ten otwarty świat oferował mi takie doświadczenie, że zanim zdążyłem się znudzić jadąc do celu, to widziałem coś, co przyciągało moją uwagę. I to nie było też tak bardzo narzucone, znaczy nie zostałem zarzucony rzeczami do roboty, ale po prostu dość sensownie to było rozłożone. I jeśli w całej grze otwarty świat będzie tak wyglądał, to faktycznie jest się czym zachwycać, jest co chwalić. Ja mam nadzieję, że tak będzie, bo po prostu bywa czasem tak, że jak coś jest skonstruowane na jednej planecie czy na jednej mapie w konkretny sposób, to potem to jest przekładane na kolejne lokacje i jest po prostu więcej dokładnie tego samego. I mam nadzieję, że tak nie będzie. Mam nadzieję, że te planety będą bardziej zróżnicowane, będą oferowały unikalny gameplay, ale jednocześnie, że będą one tak ciekawie zapełnione treściami, jak była ta toszara, na której spędziłem te 3 godziny najpierw. Więc oby, bo widzę w tym powód, dla którego ta gra faktycznie może być odebrana bardzo dobrze. Ale oprócz tego, że zagrałeś się w grę, no to też miałeś możliwość spotkać się z twórcami. Czego nowego dowiedziałeś się na temat gry i co przebijało się w tych rozmowach? To, co się przebijało z tego, co twórcy mówią, to, że praca nad Gwiezdnymi Wojnami to jest takie trochę spełnienie dziecięcego marzenia. Ja to potrafię doskonale zrozumieć, bo kto z nas, którzy oglądali stare Gwiezdne Wojny, a potem może za młodu, za ich czasów wychodziły prequele, nie biegał czasem z patykiem udając, że to miecz świetny, no to ci ludzie mogli spełnić swoje marzenie i po prostu przekuć swoją wyobraźnię i to, co sobie powymyślali, faktycznie w coś, co zostało dołączone do uniwersum Gwiezdnych Wojen. I każda z osób, z którymi rozmawiałem, była absolutnie, absolutnie zafascynowana tym, jak dobry jest też, jak dobry jest Lucasfilm, czyli jak dobrze się współpracuje z firmą, która trzyma pieczę nad tym wszystkim. Oni proponowali pewne rzeczy i dostawali jakby informacje zwrotne, co jest okej, co jest nie okej. Sami dostawali też propozycje, co by mogli wykorzystać jako takie sugestie, co by pasowało do tego świata. No a przede wszystkim tworzenie tych wszystkich unikalnych rzeczy. KVS ma na przykład swój własny blaster, który, jeśli dobrze pamiętam z tych rozmów, to nie był nigdy jakby wcześniej obecny w uniwersum Gwiezdnych Wojen, a też gra została skonstruowana w taki sposób, że blaster jest bardzo ważną częścią gameplayu K, bo ona nie ma 40 broni, które możemy sobie wymieniać, to znaczy nie będziemy strzelać z blastera E11 cały czas, czy z jakichś tam kultowych snajperek w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Te bronie znajdziemy w grze, możemy je podnieść, możemy faktycznie z nich skorzystać, ale one są tak zwane jednomagazynkowe i potem je porzucamy, a my mamy swój blaster, który będziemy dostosowywać, zarówno jeśli chodzi o to, jak strzela, ale też to, jak wygląda, bo tam oczywiście elementów kosmetycznych trochę w tej grze jest. No i twórcy jakby bardzo cieszą się z tego, że mogli swój ślad zostawić na tym uniwersum, więc to autentycznie z każdej rozmowy mi się przebijało. To jakby nie było momentu, w którym ktoś gdzieś z jakimś takim błyskiem w oku nie opowiadał o tym, co mógł zrobić pracując przy Gwiezdnych Wojnach. I to wydaje mi się jest fajne i to daje nadzieję, że pracowali nad tym pasjonaci. Ale czy dało się wyczuć jakiś taki stres, ciężar odpowiedzialności? To przecież praca nad kolejnymi Gwiezdnymi Wojnami, a fani tego świata są wymagający oraz drobiazgowi. Wydaje mi się, że to był raczej taki stres, który zawsze słyszysz u deweloperów, którzy są niedługo przed premierą, bo kiedy jeszcze gracze nie wiedzą, czego się do końca spodziewać i są to jakby wszystko komunikaty marketingowe. Bo pierwsza okazja do zagrania w ogóle w Star Wars Outlaws była w czerwcu tego roku, gdzie w trakcie Ubisoft Forward, które odbywało się w Los Angeles, udostępniono dziennikarzom trzy pojedyncze misje z różnych etapów gry, gdzie można było zagrać. I pierwsze jakieś tam wrażenia, które z tego były ogólnie tam dość pozytywne. Ja akurat byłem dość krytyczny, bo te pojedyncze misje na mnie nie zrobiły wielkiego wrażenia, bo brakowało mi właśnie tej całości tego spinającego, otwartego świata. Ale dopiero teraz deweloperzy mogli oddać w ręce dziennikarzy, co prawda na razie, większy wycinek gry, gdzie można było patrzeć, jak się gracze zachowują, co robią, jak rozgrywają pewne rzeczy. I to nie zawsze jest oczywiście po myśli deweloperów, bo każdy gra po swojemu. Więc deweloperzy zawsze w takich momentach są delikatnie zestresowani, są zainteresowani, są bardzo ciekawi, jaki jest odbiór tego, co robią i tego, co stworzyli. Więc wydaje mi się, że tutaj nie było jakiegoś większego stresu w związku z tym, że to są Gwiezdne Wojny, bo myślę, że deweloperzy generalnie nigdy nie chcą w ogóle robić złych gier. Oni zawsze starają się zrobić najlepsze, co mogą zrobić, więc czy to są Gwiezdne Wojny, czy byłaby to, nie wiem, Gra o Tron, czy zupełnie własne uniwersum, które robią, na pewno zależy im na tym tak samo. Oczywiście, jeśli są to Gwiezdne Wojny, to potencjalną grupą docelową i osobami, które usłyszą o tej grze, jest grupa, która na przykład niekoniecznie gra w gry zawsze. I ta gra musi być też, celując do takich ludzi, przystępna dla nich, co oczywiście ma swoje wyzwania w samym projektowaniu tej gry i też w samej komunikacji marketingowej również. Więc ja jestem bardzo ciekaw opinii graczy. Też liczę na to, że ta gra się uda bardzo dobrze. To są te momenty, w których ja mam nadzieję, że patrzyłem na to zbyt krytycznie i że faktycznie będę się w tym bawił lepiej, ale przede wszystkim, że wszyscy inni znajdą tam to, czego szukają i będą mogli spełnić swoje właśnie gwiezdnowojenne fantazje. No właśnie, tym bardziej, że w ostatnim czasie przy okazji tych wysokobudżetowych gier często mieliśmy tak, że po premierze wychodziły jakieś błędy, czy po prostu te oczekiwania były zbyt wysokie, więc lepiej się pozytywnie dać zaskoczyć, niż rozczarować, robiąc zbyt wielkie nadzieje lub fantazjować na temat produktu, który jeszcze nie jest wydany. Star Wars Outlaws będzie miał swoją premierę 30 sierpnia, a naszym gościem był Michał Mańka z portalu Gry Online i kanału TV Gry. Ciągle tyram teraz w planach chill, bo dzisiaj tylko rzeczy, których nie każe nikt nam. Doby długie jak zwinięty jeans, wcale nie chodzi o to, żeby dobrze wysypiać się. Nocą jak koty biegamy po dachach, nie obchodzi przyszłość zapisana w gwiazdach. Nasze życie krótsze niż palony jeans, liczy się tylko tu i teraz i nieważne nic. Sąsiada z dołu już dobija flatline, miał być na tripie, a trasadą praca. Może na chwilę wyjedziemy z miasta, niech trochę odpocznie, potem dalej trap house. Pijemy wódkę w PKP, palimy w wódce, kierunek hell, tu my jak na openerze. A ty dobrze wiesz, że obok siebie rozbijemy się. Moje wszystkie dni tygodnia są jak piątki i nie mam czasu znowu, bo przychodzą ziomki. Dziś przybijają się te dni jak oni piątki. Mi przeżywamy chwile, których nie zapomnimy. Nie zapomnisz ty, nie zapomnij mi. Przeżywamy chwile, których nie zapomnimy. Nie zapomnisz ty, nie zapomnij mi. Nawet jeśli młodość skończy się jak ciepłe dni. W moich słuchawkach leci dobry jazz. Przesuwasz dalej nutę, ale nastrój nie zmienia się. Pytasz, czy pójdziemy sami na plażę. Zaskoczyłeś mnie tym dżentelmeńskim pytaniem. Wchodzisz na dobry tor, dotykasz moją dłoń. Podajesz mi butelkę, wiesz, że mam słabe serce. Przepływa fala dobrych wspomnień. Ty pytasz, czy mam ogień. Siadasz więc koło mnie, zaczyna palać deszcz. Dziś ty i ja to mamy w planach, czy robimy rzeczy, których nie zabroni nikt nam. Noce krótsze niż palony dziś. Wcale nie chodzi o to, żeby dobrze wyspać się. Zabujałem się jak tratwa, przez łagodne fale kołysane. Lecz nie pamiętam, jak się nazywałaś. Sorry, miałem blackout. Moje wszystkie dni tygodnia są jak piątki i nie mam czasu znowu, bo przychodzą ziomki. Dziś przybijają się te dni jak oni piątki. Mi przeżywamy chwile, których nie zapomnimy. Nie zapomnisz ty, nie zapomnij mi. Przeżywamy chwile, których nie zapomnimy. Nie zapomnisz ty, nie zapomnij mi. Nawet jeśli młodość skończy się jak radio. Nie zapamiętasz nic.